Hamjambo ndugu wasikilizaji, mnaendelea kutega sikio Radio Sanganiro. Karibuni katika taarifa hii habari ambayo tunaanza na muhtasari wa habari zenyewe. Mashabiki wa mpira wa miguu wa mtani Bwiza na Buyenzi hapa mjini Bujumbura wanasema kwamba wamepokea vibaya kushindwa kwa timu ya taifa ya mpira wa miguu Jumapili hii dhidi ya timu ya taifa ya Tanzania, na baadhi yao wanamtaka mkufunzi wa timu hii ajiuzuru. Usafiri wa magari kwenye kiwanja kinachojulikana kama Rond Point des Nations Unies hapa mjini Bujumbura kando na soko la Kotebu umerejea kuwa wa kawaida baada ya ukarabati wa kiwanja hicho. Baadhi ya wanaoendesha gari kupitia mahali hapo wanaeleza kuridhishwa na kazi iliyofanywa. Balozi wa Tanzania nchini Burundi anafahamisha kuwa nchi yake ina fursa za kibiashara ambazo zinaweza kupendeza wafanyabiashara wa Burundi, haswa kwani ni nchi jirani na mshirika katika Jumuiya ya Afrika Mashariki. Kwa hiyo anawataka Warundi kuwekeza nchini Tanzania. Kwa haya nyingine na mengine, karibuni katika taarifa hii ya habari. Fundi mitambo ni Dorine Uwimana. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Habari kamili. Nchi ya Tanzania ina fursa za biashara ambazo zinaweza kupendeza wafanyabiashara wa Burundi, haswa kwani ni nchi jirani na mshirika katika Jumuiya ya Afrika Mashariki. Imesemwa na balozi wa Tanzania nchini Burundi, Dr. Edmond Juma Kitokezi, ambaye alieleza vile ambavyo Watanzania wanakuja kuwekeza nchini Burundi. Warundi pia wana haki ya kufanya hivyo nchini Tanzania kwa sababu ni hali inayohakikisha maendeleo na kujumuisha uhusiano baina ya nchi hizo mbili. Kwa hiyo anawataka Warundi kuwekeza nchini Tanzania. Hebu tumusikilize. Katika biashara, hata kama nchi ni rafiki, sio biashara upande moja. Lazima wafanya biashara wa Tanzania waje wafanye biashara au wawekeze Burundi. Lakini pia ni kazi ya ubalozi kuhamasisha wafanya biashara wa Burundi waende wakafanya biashara Tanzania au wakawekeza Tanzania. Ile inasaidia kuleta uwiano wa kibiashara. Hasa kipindi hiki tunaamini kabisa kwamba Burundi sasa kuna amani, watu wanafanya shughuli zao. Tukaona kwamba tutoe wito sasa wafanya biashara wenye uwezo wa Burundi wakawekeza Tanzania katika fursa nyingi ambazo kwa kweli nyingine hata hazijaguswa. Na kama zimeguswa, bado kuna nafasi kubwa ya wao kufanya biashara na kupata faida. Unatuambia kwamba kuna fursa nyingi ambazo wanaweza wakaenda kuwekeza humo nchini Tanzania. Hebu unaweza mkatupatia kama mifano mbalimbali, fursa zenyewe ni zipi, na yule ambaye anahitaji kwenda kuwekeza katika sekta mbalimbali, ushauri gani ambao unaweza mkampatia nyinyi kama balozi? Kwanza nianze na fursa. Tanzania kuna fursa nyingi. Hapa nina mlolongo wa fursa nyingi tu, lakini kwa uchache tu na wakaribisha wafanyabiashara wa Burundi wawekeze kwenye sekta ya kilimo kwa mfano, kwenye maliasili kwa mfano uvuvi, utalii, tunahitaji watu wa kujenga mahoteli kwenye fukwe hizi za bahari na kwenye maziwa yetu kwa mfano ziwa Tanganyika. Lakini pia kuna ujenzi wa viwanda. Kama unavyofahamu, Tanzania sasa hivi tuna idadi ya watu karibu milioni 50 na kitu. Sasa ni watu wengi. Kwa hiyo kama utajenga nyumba kwa ajili ya makazi ya watu, kwa mfano sasa hivi mji mkuu wetu Dodoma bado ni mpya kabisa, unahitaji hoteli, unahitaji majengo, unahitaji nyumba za wafanyakazi, unahitaji kumbi za mikutano. Hayo yote ni maeneo ambayo wafanyabiashara wa Burundi wanaweza kawekeza. Lakini pia kwenye sekta ya elimu, nimekupa ule mfano wa yule Mrundi mmoja ambaye anania ya kuwekeza kwenye ujenzi wa football academy. Hilo ni wazo jipya, hata Watanzania wengine hawajafikiria, lakini Mrundi mmoja kishafikiria. Lakini pia kuna uwekezaji, kwa mfano sisi Tanzania tuna shule chache sana zinazofundisha Kifaransa, wakati Burundi mna wataalamu wengi wa Kifaransa ambao wanazungumza na wanaweza kufundisha Kifaransa. Sasa kwa nini asitokee mwekezaji mmoja akaenda kujenga tu shule ikawa inafundisha Kifaransa na masomo mengine? Kwa hiyo hizo zote ni fursa ambazo Warundi, naamini wale wenye uwezo wanaweza kuwekeza. Na kwa wale ambao tayari wamepanga kuwekeza nchini Tanzania, balozi wa Tanzania nchini Burundi, Dr. Edmond Juma Kitokezi, amependekeza waende kwa ubalozi ili wasaidiwe na hivyo wasikumbwe na vizuizi au wizi ambao wanaweza kufanyiwa. Kwa mara nyingine tena, tumusikilize Dr. Edmond Juma Kitokezi. Nitoe wito kwa wafanyabiashara wote wa Burundi au wafanyabiashara wanaoishi nchini Burundi na wenye nia na mapenzi ya kwenda kuwekeza Tanzania. Hatua ya kwanza ambayo wanatakiwa kufanya, tunawasihi sana waje ubalozini tuwape taarifa sahihi. Kwa nini tunasema waje ubalozini? Tunasema waje ubalozini kusudi tuwakabizi kwenye mikono salama. Siku hizi hizi biashara za mtandao ni hatari. Kuna wajanja wengi hapa katikati. Lakini pia utahangaishwa na mtu ambaye kumbe wala hata hausiki. Lakini umefika pale ni mjanja, mjanja tu atakuwa anakuambia leta hiki, leta kile, leta. Kumba na kuibia tu anakupotezea muda. Waje ubalozini, tuwape maelekezo sahihi ya taratibu za kuwekeza. Na utakapofika hapa ubalozini, sisi tutawakabizi kwenye mikono salama. Na huu alikuwa ni balozi wa nchi ya Tanzania hapa Burundi, Dr. Edmond Juma Kitokezi. Hebu tupate mapumziko kidogo na baadaye tuendelee na taarifa hii ya habari. Isanganiro. Sasa twende kwenye ukurasa wa michezo. Mashabiki wa mpira wa miguu wa mtaani Bwiza na Buyenzi hapa mjini Bujumbura wanasema kwamba wamepokea vibaya kushindwa kwa timu ya taifa ya mpira wa miguu Jumapili dhidi ya timu ya taifa ya Tanzania. Intamba Murugamba iliondolewa kwa awamu ya kundi la waliofuzu kombe la dunia la Qatar mnamo mwaka 2022. Mashabiki wengine wa Intamba huenda zaidi na kuomba mkufunzi wa timu ya taifa eti ajiuzuru. Hebu tuwasikilize. Jana tuliumia sana vile vilituumiza mbaya mno, kwa sababu sisi tunapenda kabumbu na isitoshe tunasupporti Intamba Murugamba sana kwa kuwa zinacheza vizuri, ila kuna tatizo pale ilitokea. Amuna jinsi wewe unabadilisha wachezaji umechelewa, na wakati unajua mwanzo ndo pazuri, kwa sababu mwenye kutangulia ndio anafunga mbele. Ukisha gombo umechelewa, watu wanakuwa wameshachoka, wameshakosa ile nguvu ile. Sasa kwa hiyo kocha angalie jinsi anaweza kabadilisha maamuzi ya kupanga Intamba Murugamba, ili hata kesho tukirudi kucheza na watu tufunge kwa usalama na tufunge na nguvu, kwa kuwa tutakuwa tumejipanga vizuri sana. Ugeuzwa ni sawa, lakini waangalie kwanza, kwa sababu ukitoa mtu ni vizuri, lakini waangalie jinsi anavyowachezesha. Yakijikosoa agitoa tule tunanihia na tuweka yeye, wachezaji watakuwa sawa kumtoa. Kama watu watapenda wamtoe. Kwa kweli inaumiza sana kuna tunatolewa na Tanzania, wakati tulikuwa tunategemea kama tunaweza tukaifunga. Tulikuwa na wachezaji wazuri ambao muda wote ule wangebadilisha mambo kwa Tanzania, lakini haikuwezekana kutokana na kocha. Naweza nikasema na kocha akiwemo kasoro pene iko, mimi naweza nikaongelea kwamba ni kocha na ubinafsi. Ukitazama kocha na ubinafsi, kuna wachezaji ambao hawawezi wakakaa nje kabisa. Umeona, kuna wachezaji hawawezi wakakaa nje. Kama ukitazama kama huyu Berahino mechi zimemshinda. Kwa kweli huko nchi za Ulaya anafanya vizuri, lakini akifika pa kwetu afanye vizuri. Kumbe wakati uliona mechi ya awali haikuwa nzuri, angimweka nje akapima wachezaji wengine wakacheza. Kwa kugeuzwa ilikuwa geuzwe kitambo, toka tunatoka kule kwenye kani, angekuwa geuzwe kabisa atoke. Maana timu nyingi azikufanya vizuri kwenye kane, zimekuja zikatoka. Kitizama hii Tanzania iko na huyu Etienne Mrundi wetu, walimfukuza kwa ule Nigeria ule alifukuzwa, wakamweka Etienne. Aya, South Africa walifukuza, DRC alijiuzuru kabla hata hajafukuzwa. Ni wengi tu walifukuzwa, makocha wengi walifukuzwa wa kufanya vizuri, ni wengi sana walifukuzwa. Walitoka tu kule wakafika na fukuzwa, na yeye ilikuwa atoke kabisa. Hao ni baadhi ya mashabiki wa mpira wa miguu hususani timu ya taifa Intamba Murugamba. Na kuhusu mtazamo huo wa mashabiki wa mpira wa miguu, katibu mkuu wa shirikisho la soka nchini Burundi FFB Jeremy Manirakiza amefahamisha kuwa katika taasisi hiyo wanaridhishwa na kazi mkufunzi wa timu ya taifa anayoifanya. Tukiendelea na ukurasa huo wa michezo, timu ya Vitalo imefanikiwa kufunga mchuno wa kwanza Jumapili hii baada ya kuicharaza Lidia Ridike mabao 3-2 katika mtanange uliotimwa vumbi kwenye uwanja Intwari jijini hapa Bujumbura. Mchuano mwingine uliokuwa na idadi kuwa ya magoli ni ule uliambatanisha Messager Ngozi na timu ya Lelier uliofikia tamati, Messager Ngozi ikibuka kidedea kwa kuimenya Lelier mabao 6-2. Mengi zaidi na mwanamichezo wetu Jamari Vyanenge Ndakumana. Mwishoni mwa wiki tuliyohitimisha mashindano ya soka daraja la kwanza yalikuwa yanafikia kwenye wiki yake ya 5. Michuano tofauti imeweza kutimua vumbi kwenye viwanja vya soka tofauti vilivyoko nchini kote. Siku ya jana kwenye uwanja Intwari, timu ya Vitalo ilimenya Lidia Ridike Burundi Sport for Africa magoli 3-2. Lambert Chumgu, kocha wa Lidia Ridike Burundi Sport for Africa, anaeleza kwamba wachezaji walipuzia mchuano huo, ndio sababu waliweza kupoteza. Naweza nikasema kwamba mechi ya siku ya leo kitu kimekosekana, yani wachezaji wangu wamejiamini, wakaona kwamba dakika za mwisho mechi wamekuwa nayo kwenye mkono. Dakika 10 za mwisho Vitalo na tupiga mabao matatu ya kushtukiza. Naweza kukuambia kama ni makosa imetokea kwa mabeki. Wamekuwa na mambo ya kudharau sijui. Sasa wakakuwa na ile confidence kujiamini. Makosa yako kwa nyuma kwenye beki. Lakini tajitahidi kukosoa tena. Kwa niaba ya Gilbert Kanyenkore, kocha wa Vitalo anaeleza kufurahia ushindi huo, akiongeza kwamba ana matumaini ya kufika mbali katika ligi ya msimu huu. Nafurahia kuona sura ya timu msimu ujao. Hii inatupatia moyo mingi. Haiko mimi tu, wachezaji, viongozi, nafikiri tutasonga mbele na mtaviona. Mimi niko na espoir kama mui championa faza itaisha tushafika mbele. Goli haina muda. Sasa pale zimeingia, wamezuba na njoo mwisho wa match. Si wote tunaanza nguvu. Tunasahau sehemu friend saa moja moja unaona goli zinaanza. Na wakwangu njoo mafunzo na wapaga siku zote. Match ya kwanza tumepigwa goli bado minute 4. Nimewatukana sana. Juu ile ni muda yenyewe unapasha jua kama ni yafanya hangi. Muda mbaya ni mwanzo na mwisho. Siku ya Jumamosi kwenye uwanja huo huo Buja City ilicharaza Bumamuru goli moja bila. Na siku ya Ijumaa kwenye uwanja Urumuri mkoani Ruyigi Eglen Ward Fighters ililaza timu ya Askari Jeshi Burundi Sport Dynamique magoli matatu kwa moja. Na kwenye uwanja Urukundo mkoani Ngozi wenyeji Message Ngozi walilambisha sakafu timu ya Lelier kwa kuicharaza magoli masita kwa nunge. Na kwenye uwanja Umucho wenyeji Olympic Star walifanikiwa kuimenya Ngozi City magoli mawili kwa nunge. Mkoani Gitega kwenye uwanja Ingoma Flambeau du Centre ikiwa mbele ya mashabiki wao wameilaza Atletico Academique goli moja bila. Shukrani kwako Jamari Vianenge Ndakumana. Na kama nimewajulisha katika muhtasari wa habari hii ni kwamba usafiri wa magari kwenye kiwanja kinachojulikana kama Rond-Point des Nations umerejea kuwa kawaida baada ya ukarabati wa kiwanja hicho ulioanzishwa mwezi wa 4 mwakani. Baadhi ya wanaendesha gari kupitia mahali hapo wanaeleza kuridhishwa na kazi iliyofanywa, ila wanaomba barabara aina ya pave zilizoharibika kwa sababu ya kiwango kikuu cha magari yaliyogeuziwa njia wakati wa ukarabati huo na pia zishughulikiwe. Na habari hiyo tutaweza kurejea katika taarifa yetu ya habari ya hapo jioni. Na tumalizie taarifa ya habari kwa ukurasa wa kiafya. Hali ya maabara ya mjini Bujumbura ni ya kuridhisha, lakini hata hivyo maabara ya nchini kati yanahitaji kuboreshwa. Ametamka hayo Dr. Dionise Nizigimana, kiongozi wa utafiti kwenye kitengo cha INSP. Mengi zaidi na Moize Misago. Kama anavyoeleza mkurugenzi wa utafiti kwenye kitengo INSP, maabara ya nchini kati yanahitaji kuungwa mkono na kupatishiwa vifaa. Dr. Dionise Nizigimana anasema kwamba maabara mjini Bujumbura yamekaa sawa. Kiongozi huyo ana matumaini kwamba warsha hiyo itakuwa na manufaa kwa wale ambao wanafanya kazi katika maabara. Kwa upande wake, Tade Nyoitungira, naibu mtendaji wa muungano RiseNet ambao umeandaa warsha hiyo, anasema kwamba waliandaa warsha hiyo ili majibu yanatoka kwenye maabara yazingatie kanuni za kimataifa. Warsha hiyo inakutanisha wafanyakazi wa maabara kutoka nchi 9 za Afrika ya Kati. Dr. Dionise Nizigimana anawataka walioandaa warsha hiyo kuwapatishia vifaa pamoja na kuanua bongo wafanyakazi wa maabara. Shukrani kwako Moize Misago. Na tutamatisha taarifa ya habari kwa ukurasa huu wa kiafya, lakini kwa wale ambao kuweza kutufuata tangu mwanzo tuwakumbushe tu kwamba mashabiki wa mpira wa miguu hususan timu ya taifa ya namba Murugamba wanasema kwamba wamepokea vibaya kushindwa kwa timu ya taifa ya mpira wa miguu Jumapili hii dhidi ya timu ya taifa ya Tanzania, na baadhi yao wanamtaka mkufunzi ajiuzuru. Na usafiri wa magari kwenye kiwanja kinachojulikana kama Rond-Point des Nations ni hapa mjini Bujumbura kando na soko la Kotebu umerejea kwa kuwa kawaida baada ya ukarabati wa kiwanja hicho, na baadhi ya wanaoendesha gari kupitia mahali hapo waeleza kuridhishwa na kazi iliyofanywa. Na balozi wa Tanzania nchini Burundi anafahamisha kuwa nchi yake ina fursa za kibiashara ambazo zinaweza kupendeza wafanyabiashara wa Burundi, haswa kwani ni nchi jirani na mshirika katika Jumuiya ya Afrika Mashariki, na kwa hiyo anawataka Warundi kuwekeza nchini Tanzania. Ndugu wasikilizaji, asanteni sana kwa kuweza kututega sikio. Nimshukuru pia fundi mitambo Dorine Uwimana, msomaji Didier Nyonzima. Niwatakie mchana mwema, amani ya Mwenyezi Mungu iwe nanyi.